Legende, povești. Stânca Ionașcului. Legendă românească. Scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Într-o zi de iarnă a unui an de mult uitat, câțiva oșteni călări, porniți încă de cu noapte din cetatea de scaun a Iașilor, străbăteau câmpurile și dealurile troienite ale Moldovei, îndreptându-se către soarea pune, către munți. Cu toată năprazna zăpezilor spulberate de vânt, măruntul șirac de oameni și cai nu și-a îngăduit niciun ceas de hodină, până ce, dinaintea lui, nu s-a arătat șuvița argintie și tremurătoare a Bistriței. Abia atunci, cel din capul șirului, care părea a fi căpetenia celorlalți, a ridicat mâna înainte de a rosti porunca. Să ne oprim, oșteni! Să ne oprim aici? Da! Domnul poruncește să ne oprim! Care e pricina, Maria ta, de nu urmăm cât mai grabnic drumul spre hotar? Se lasă noaptea, oșteni. Aud urlete de lupi. Mai bine lupii decât... Decât ce? Ziceam și eu așa. Nu mai zicem. V-am plătit și cer să-mi dați ascultare. Tocmai de aceea, Maria ta, ascultând înseamnă să te scoatem din țară, nu-i așa, cât mai curând? Cât mai degrabă, da, dar nu mort, mâncat de lup, ci viu. Viu, înțelegi? Prea bine, doamne, dar ca să te scoatem viu, trebuie să ajungem la hotar. Om ajunge. Până mâine însă trebuie să noptăm undeva, că iată, umbrele serii au și cuprins împrejurimile. Undeva, zici, Maria ta, adică unde? Adică în vale, colo, unde zăresc luminițile unui sat. Nu uita, doamne, că ne aflăm încă prin locul în care Ionașcu avea cuibul și ascunzător. Ionașcu e mort! E mort? Da, în împrejurări ciudate. Taci! Capitanul Ionașcu e mort și nimic nu-l va putea învia. Oare vă temeți de leșul lui? De leș nu, dar de umbra lui în schimb. Care umbră? Că doar sunteți oameni în toată firea și de asta v-am și tocmit, nu? Cât privește tocmeala... O clipă, frătate, Maria ta! Oare nu umbra Ionașcului de agonita noapte din scaunul domnului? Prostiți, poruncesc să taci! Te-a ascuns și în haine de împrumut? Oare nu umbra aceasta negonește și pe noi, arnăuții tocmiți de Maria ta, să-ți fim strajă și pavăză până la hotar? Da, prostii, a fost o răzmerit să-i scate de zurbagii, doar știi bine. Dar cine a scos pe zurbagii în uliță, Maria ta? Cine i-a învățat să strige vorbele acelea despre biruri și despre asuprire și fame? Doar nu Ionașcu, din fundul gropii lui, oștean prost. El nu! Dar umbra lui, da! Sunteți cu mințile tulburate, se vede treaba. Bine, să mai mergem un ceas până se lasă noaptea. Dar poruncesc cu străjnicie. Cine mai pomenește odată de umbra lui Ionașcu? Am înțeles, Maria ta. Înainte, fraților! La loc! Să mă văd eu la hotar, netrebnicilor. Să mă văd eu acolo cu avere de sub șacă, helbet. Scap eu de voi, de Ionașcu și de toate umbrele care mi-aduc în minte ziua aceea blestem. Da, ce este? Capitanul Ionașcu. A venit. Venit. E tulburat și ochii lui ca oțel. Tot mereu mâna el unică spre junghier, de parcă s-ar păzi de mistreț. De mistreț. E în puterea mea acum. Stai. Da, Maria. Cheamă pe jupănița cea mică, pe Anița, și spune așa: să stea în dosul perderelor și să intre abia când auzi cuvintele mele: frumos bărbat ești, Ionașcule. Da, Maria, da. Înțeles. Așa cum adu-mi-l pe Razeș. Cu plecăciune, Maria ta. După vorbe, cu plecăciune, dar după fapte semeți, Ionașcule, a? Maria ta, vorbele i-au fost date omului ca să trăiască între oameni. Iar faptele? Tot pentru asta, Maria ta. Să trăiască, dar cum? Cu cinste și dreptate, Maria ta. Ce este? Cer iertare, Maria ta. Dar aveți voi vrabie și voiește să spună două vorbe îndată, pe loc. Să intre, să intre. Maria ta. Dar ce văd? Capitanul Ionaș cu răzășul cel răsculat? Tocmai cinstite, boier vrabie. Dacă încurc ceva, eu mai bucuros plec decât... Stai, îți poruncesc. Boier vrabie, ce ai am spune, nu suferă amânare? Deloc, mărite doamne. Cât privește pe Ionaș cu el, știe, cred, mai bine ce am a spune. Satele dintre Corbea și Straiele s-au răsculat și ele. Nu râte, Ionașcule, nu râte! Că ți s-o întoarce râsul pe dos. Cu mila Măriei sale și a domniei tale știam într-adevăr. Cunosc și eu, boier vrabie. Tocmai de aceea l-am poftit pe dumnealui. Altceva? Altceva? Nimic. Așteaptă-mă în odaia de taină, boier vrabie. Am a-ți spune ceva. Dacă mi se îngăduie să adaug și eu... Nu știu cum te rabdă domnul viu în fața ochilor lui. Privirea mea e scurtă, boier vrabie. Fii liniștit. Ca și viața mea se vede treaba. Ce vroiai să spui adineaori, Ionașcule? Vroiam să spun că în odaia de taină, boier vrabie va mai găsi de bună seamă și pe alții care așteaptă. De unde știi? Măria ta! Măria ta, dă-mi-l mie în mână pe acest tâlhar de răzăși. Și dacă... Ușurel, ușurel, cinstită față boierească. Pe ulițele Ieșului mișună prostime multă, cum obișnuiești, domnia ta, spune. Dacă până în două ceasuri nu mă aflu și eu într-un anume colț de taină al cetății... Atunci, prostimea aceasta mă va căuta și mă va găsi. Văd, Ionașcule, că ai pus la cale mai multe decât credeam și știam eu. Nu te tem deloc. De temut, mă tem și nu prea. După mine... Nu te mut, am spus, vravie! Și așteaptă împreună cu cei pe care văd că și Ionașcul, aici de față, îi știe pe nume. Pe cum să nu-i știu, Maria ta? Sunt cei trei sfetnici care împreună cu boier vrabie au adus la sapă de lemn în câteva luni 55 de sate, dintre care... Ai ajuns? Du-te, vrabie. Cu plecăciune, Maria ta. Pentru aceste 55 de sate nu ai și nu vei avea liniște, Maria ta. Câtă vreme vei domni în țara Moldovei, să știi. Vorbești prea mult, Ionașcule. Vorbele tale nu-mi plac. Și dacă nu-mi plac, rău va fi de tine și de satele pe care le pomenești. Mai rău decât le este. Mult mai rău. E peste putință. Cât despre, tine, de asta te-am chemat. Adică scurt ce vrei și mai ales cât. Oh, înțeleg, Maria ta. M-ai chemat la târg. Întocmai. Așadar? Așadar, Maria ta, vreau înapoi pâinea celor 55 de sate. Și mai vreau înapoi pe cei 200 de țărani întemnițați în beciurile domniei și vitele pe care... Ionașcule! Nu înțeleg sau te prefaci? Te-am întrebat pe tine, tu, ce vrei și cât vrei. Vrei aur, rang boieresc, pământuri? Aur, Maria ta! Nu mă ispitește aurul. Rang am. Sunt român și răzeș pe deasupra. Iar pământ, cât vezi cu ochii. Toată țara Moldovei, ba chiar și țara românească, munții și pământurile de peste munți, unde tot vorbă românească, aud, Maria ta. Ale mele sunt și ale altora ca mine. Nu știu ce mă oprește să chem straja. Știu eu, în schimb, Maria ta. Mulțimea de pe uliță. Adică, de fapt, mi-e milă de tine, de nevasta și copii. Nu am nici nevastă, nici copii. Și mă minunesc că iscoadele Măriei tale nu ți-au spus. Iscoadele mele nu știu chiar tot. Și chiar mă uimește faptul că... Că iscoadele Măriei tale... Nu, că nu ești însurat. Ai poate o iubită, că doar mă uit bine. Frumos bărbat ești, Ionașcule. Tată, o clipă doar! Ce te-ai speriat așa, fata mea? Iată, acesta, oare nu cumva de el te-ai speriat... Acesta este capitanul Ionașcu, răzășul cel care... Așadar el, glasul lui... Cu plecăciune, domniță. Eu, într-adevăr. Nu știam. N-aș fi crezut. Nici eu. Iată cum se pierd cu firea unul în fața celuilalt. O fată și un flăcău de toată frumusețea. Ori poate vă cunoaște. Nu, nu. Doar așa. Nu mă așteptam. Iar eu, eu nu sunt învățat să stau în fața unei jupânițe atât de... Iată că odată și odată mai știi ce ți-e scris? Azi răzăș, mâine... Tată, eu mai bine plec, vă las. Cum pleci? Așa ne-a fost... Adică, parcă vrei să-mi spui nu știu ce. Plec eu, Maria ta, chiar acum. Nu, nu, nu, stai. Fata mea, spune ce voi ai. Nu mai știu. Am uitat, Maria ta, ai chemat? Da, m-am încălzit în acest caftan. Să mergem dincolo și să-mi dai un veștmânt ușor. Da, jupănița își joacă rolul de minune mai bine decât mă așteptam. Hai repede, Maria ta. Așadar, tu nu mi-ai spus niciodată cine ești. Dar nici tu, adică domnia ta, nu mi-ai spus. Eu mă păzeam. Nici pământul nu trebuia să știe că-s fata lui Vod. Și eu mă păzeam. Nu atât pentru mine, cât pentru miile de țărani care n-au pe altcineva să-i ajute. Ce nenorocire. Ce nenorocire. Nu, nu e nicio nenorocire pentru tine. N-ai decât să nu mă mai vezi niciodată. Să nu mai fii niciodată lângă inima unui răzăș răsculat și proscris. Prostii vorbești, prostii! Oare nu pricep nimic? Nu pricep că ai căzut în capcană? Că nu mai scap de aici? Nu, nu, asta nu cred. Vodă știe că afară... Afară oamenii tatălui meu răspândesc acum vorba că ai încheiat un târg, că primești rang boieresc, pământuri, că te însori cu fica domnului. Nu, nu se poate, nu se poate, nimeni nu va crede. Știi ce trebuia să fac eu? De ce am intrat aici? Tu nu înțeleg. Da, eu. Tata-mi poruncise să încerc să succes mințile. Și dacă n-aș fi izbutit... Atunci? Atunci să fi dat morții. Cum? Și tu? Tu, Anița mea, cea ca o căprioară, tu ai primit să fii momeală de moarte? Nu. Am primit numai așa, de gura tatei. N-aveam încotro. În schimb, mi-era în gând să-l scap pe acel Ionașcu, despre care nu știam nimic decât că e un răsculat. Iată cheia de la trecătoarea din zidul palatului prin care mă strecuram eu să vin la tine. Am ascuns-o cu grijă în sân. Anița, atunci haide cu mine. Acum, mergi? Anița, pentru toată viața... Merg! Stați! Nu mă gândiți! Tata! Așadar... Însă șpica mea îmi stă împotrivă? Oșteni! Tată, te rog în genunchi, lasă-l să plece! Maria ta, dacă ți la domnii în laturi! Adiță! Anița! Tată! În inimă! Drept în inimă! Tată! Drept în inimă. Mai repede, oșteni! Mai repede! Dacă aș putea să uit, să uit măcar ochii fetei mele, privirea ei, unde fie acum, a pierit odată cu viața lui, a câinelui de răzăș. S-a dus și liniștea mea și domnia. Mai repede, oșteni! Mai repede nu se poate, Maria ta! Ostenesc aici, ne las în mijlocul troienilor! Și apoi, Maria ta, mai trebuie să ocolim satele, nu uita! Asta lungește drumul! Lungește! Va trebui să noptăm totuși undeva! S-aude ceva! Opriți! Domnul, ce-și oprire! Umbre, Maria ta! Multe umbre! Taci, nădăreule! N-o scăpa, viața ta, vom răzbuna. Ce spun? Ce spun? Ionașule, frățile sune, strânge buzduganul bine și așteaptă ceasul greu, gândul meu, ceasul iată, a sosit. Pe vodă noi l-am gonit, el om prinde, n-o scăpa. Viața ta, vom răzbuna. Ai văzut, Maria ta? Ai văzut o mare de umbre, iar în fruntea lor una singură, călare. Noroc de stânga asta după care ne-am ascuns. Noroc, da, halal noroc. Doamne! Dar ce mai este? Altă umbră! Parcă de femeie vine către noi. Ferește-te înlături, Doamne! Mă crezi așa de cistic? Să mă ferez de o femeie? Halal, bărbați, de tremulații dinaintea ei! Trageți paloșele! Paloșele n-au ce căuta aici decât ce pare, Maria ta! Umbrele morților nu se răpun cu sabia! Ce spui? Spun că el însă și Anița, ori umbra ei. Anița? Fata mea, Anița! Fata ta! Nu, oameni buni! Nu! Eu sunt fata unui ucigaș! Fata unui ucigaș, m-auziți? Și eu i-am fost unealtă! Eu! Mă rog acum de o bucată de pâine și de o cană cu apă. O cană numai. Să le duc dragului meu, că pleacă la drum lung. Pâine și apă, mă rog. Dar n-aveți nici voi, nici voi. V-a sfărăcit ucigașul! V-a sfărăcit de tot! Aniță, fata mea, ți s-au rătăcit mințile. Hai, vină la mine. Aniță! Aniță! S-a dus. Umbra s-a destrămat. Așa cum se destramă și umbrele nopții dimineața. Chiar că acuși o să răsară soarele. Și noi mai suntem încă pe pământurile răzășești. Așa e. Hai să mergem. Spune-le și celorlalți să se gătească de drum. Maria ta! Da, ce este? Noi plecăm. Plecați? Ce vorbă e asta? Doar v-am tocmit. Ne-ai tocmit, Maria ta, atunci când nu știam cine ucigașul, capitanul Ionașcu. Acum însă, iată-ți înapoi galbenii pe care mi-ai dat. Tâlharilor! Lasă vorbele grele, Maria ta! Rășeșii de pe aici vor judeca mai bine decât noi cine-i tâlhar și cine nu e. Rămâi cu mine! Cui mă lăsați? Cui mă lăsați pe o asemenea vreme și în ținutul ăsta? Cui mă lăsați? Țării tale, judecății ei! Într-o zi de iarnă, dintr-un an de mult uitat, un domn vremelnic al Moldovei s-a prăpădit prin pădurile Ceahlăului, fără ca unii ori alții să fi știut prea bine cum s-a întâmplat asta. și s-a prăpădit anume lângă stânca înaltă care se cheamă până astăzi Stânca Ionașcului. Ați ascultat Stânca Ionașcului, legendă românească, scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Au interpretat Ludovic Antal, Mircea Albulescu, Ilinca Tomoroveanu, Jean Reder, Ion Marinescu, Gheorghe Buznea, Corrado Negreanu. Regia artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1975.